sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ Aziz dostlar, hayatımızın yegane rehberi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya çalışıyoruz aslında. Her ne kadar bizim dersimizin adı sahabe iklimi ise, her ne kadar biz sahabenin Kur'an anlayışını öğrenmeye adına bir yolculuğa çıkmışsak da, aslında biz çıraklardan ustaya gitmeye çalışıyoruz. Aslında biz talebelerden muallime varmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her bir sahabide Allah Resulü'nden bir iz vardır. Ve biz biliyoruz ki Allah Resulü elindeki ilahi fırça ile o toplumu şekillendirmiştir. Onun için bizler sahabe neslini öğrendikçe Allah Resulü'nü daha iyi öğreneceğiz. Eğer biz Allah Resulü'nü öğrenirsek, Allah Resulü'nü hakkıyla tanırsak, onun bize miras bırakmış olduğu o nebevi mirası bir kavrayabilirsek, işte o zaman biz Kur'an'ı daha iyi anlayacağız. İşte o zaman biz Rabbimizi daha iyi tanıyacağız. İşte o zaman kulluk ne demekmiş onun daha iyi farkına varacağız. Ne diyelim? Rabbim inşallah o kapıdan bizleri eli boş döndürmesin. Bizleri Medresetül Mustafa'nın taliplileri eylesin. O kapıda talebe olalım ki o muallimler muallimi inşallah bizlere de elindeki o fırça ile bir iki tane de olsa iz atsın da bu çağda sahabe nesli nasıl olunurmuş onu görebileceği pratik örneklere kavuşsun inşallah. Yeni bir bahise başlamıştık, iki derstir, bu derste devam edeceğiz ona. Çok önemli bir konu, sizler de yanılmıyorsam aynı fikirdesinizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındaki muhatapları nasıl tanıdığını anlamaya çalışıyoruz. Allah Resulü eğer bir muallimse bize her alanda örneklik yaptığı gibi bu alanda da yapar. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ham maddesi zaten insandır. İnsanlarla uğraşmıştır, insana yatırım yapmıştır, insanlarla bir şekilde bir davayı daha ötelere taşımıştır. Onun için Allah Resulü dediğiniz zaman beşer içerisinde beşeri en iyi tanıyan sultan demiş olursunuz. İşte biz de beşerin sultanından beşeri tanımaya çalışıyoruz inşallah. İnsanı tarif ederken alimlerimiz alemle insan arasında bir bağ kurarlar. Derler ki alem bir büyük insan, insan küçük bir alem. Bu kadar önemlidir. Kaldı ki Kur'an ne derdi? Bir insanı öldüren bir alemi öldürmüş dediği zaman işte buna işaret yapar. Ve biz alemi de insanı da en iyi tanıyan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Siyer-i Mustafa'sının önündeyiz. Ya Resulallah, nasıl tanıdınsa bizlere de söyle, biz de aynı ilkeler doğrultusunda tanıyalım diye ona talepte bulunuyoruz. İnşallah Rabbim bu konuda bizleri mahcup etmez. Siyer-i Mustafa'nın o güzelliklerinden bizleri de doyurur. Bizler de alacağımızı alarak bu risalet yolunda o büyük davanın küçücük adımlarının sahipleri olarak yürümeye devam ederiz. Geçen ders hatırlarsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan unsurunu değerlendirişinden bahsetmiştik. Bir önceki derste de Efendimizin tanıdığı muhatapların seviyesine göre konuşmasından bazı örnekler vermiştik. Bu dersimizin ana başlığı da beşerin en büyük mualliminden insanı tanıma dersleri olacak. Biz o beşer sultanından bu tanımayı nasıl yaptığını anlamaya çalışacağız. İnşallah gelecek derslerden birincisinde de bu işi neticeye vardıracağız eğer varabilirsek. O halde bugün yine beşerin sultanından insanları nasıl tanıyıp tanıdıktan sonra da nasıl bir iletişim kurduğunu biraz daha anlamaya, kavramaya çalışacağız. Öyleyse gelin Bismillah deyip bu kutlu kervanın içerisinde bizler de yer alalım. Allah Resulü'nün o altın sayfaları içerisinde bu meseleyi biraz olsun anlamaya çalışalım. Geçen dersini hatırlarsanız dostlar, Allah Resulü Taif'e giderken Taif'e Zeyd bin Harise ile birlikte gittiğini söylemiştik. Neden Allah Resulü elinin altında onlarca isim olmasına rağmen Zeyd bin Harise'yi alıp götürdü diye bu sorunun cevabını bulmaya çalışmıştık. Bu derste yine rivayetleri size aktarırken Efendimiz ile birlikte yıllar yılı yaşayan o güzide insanla başlamak istiyorum. Zeyd bin Harise'yi Allah Resulü'nün nasıl istihdam ettiğini, nasıl kabiliyetini keşfederek o kabiliyetinin daha fazla gelişmesi noktasında ona imkan sunup alan açtığını anlamaya çalışacağız. Zeyd bin Harise sevgili dostlar, nübüvvetten önce Efendimiz ile birlikte buluşur. Aslında Zeyd bin Harise'nin çok da hüzünlü bir hikayesi vardır. Ben kısaltarak size anlatmaya çalışayım. Allah Resulü daha nübüvvet ile tanışmadan evvel onunla tanışmıştır. Zeyd bin Harise'yi Mekke'ye getiren süreç ise çok daha acıdır. Zeyd bin Harise her ne kadar Mekke'de bir köle ise de aslında bölgede tanınan bir aileye mensuptur. Hem baba tarafından hem anne tarafından. Babası meşhur kabile, Kelp kabilesine mensup. Annesi ise cömertlikleriyle dillere destan olan Hatem-i Ta'in'in, Adi İbni Hatim'in kabilesi olan Tay kabilesine mensuptur. Ve Zeyd bin Harise 5-6 yaşlarında iken annesi bir gün yanına alır, dayılarını ziyaret etmek için Tay kabilesine doğru yola çıkar. Yolun bir yerinde eşkıyalar basar o kervanı, annesini gözlerinin önünde öldürürler. 5-6 yaşındaki bu çocuğu da alır Mekke'ye getirir, Ukaz pazarında satarlar. Zeyd'i alan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim İbni Hizam'dır. Tam 10 yıl Hakim İbni Hizam'ın yanında kalır Zeyd bin Harise. 10 yılın sonunda Allah Resulü 25 yaşında, Hatice validemiz 40 yaşında evlenir, yastıklarını birleştirirler. Birkaç gün Ebu Talib'in evinde kalırlar. O ev hem küçük hem de sıkıntılı bir evdir nüfus itibariyle. Hazreti Hatice Allah Resulü'nden müsaade alır. Yeğeni Hakim İbni Hizam'dan bir ev satın alır. İşte o ev Efendimiz ile Hatice validemizin 25 yıl ikamet edecekleri ev olacaktır. O evi alıp o eve taşındıkları zaman Hakim İbni Hizam Hatice validemize yani halasına bir düğün hediyesi olsun diye işte o günlerde 16 yaşında olan Zeyd bin Harise'yi hediye olarak verir. Geldiği günde Hatice validemiz der ki Efendimiz'e bu hediye senin hakkın. Bundan sonra Zeyd senin hizmetlindir. Ve 16 yaşından sonra Zeyd Allah Resulü'nün ellerinde yetişmeye başlar. O günlere kadar Zeyd bin Harise Mekke'ye gelen gidenlerle haber gönderir kabilesine. Kim gelirse varırsanız Kelp kabinesine benim amcam Harise babam Kaptır falanca kabilenin içerisindedirler. Varın onlara deyin ki oğulları Mekke'dedir, gelip beni alsınlar. Ama o günlere kadar kimse gelmez. Zeyd bin Harise Allah Resulü'nün yanına varınca artık haber göndermeyi bırakır. Çünkü Efendimiz'i tanıdıkça aşık olmuştur. Allah Resulü Zeyd bin Harise'ye bütün dertlerini unutturmuştur. Bütün acıları, hüzünleri Efendimiz'in yanında kaybolmuştur. Ben aradığımı buldum demiştir Zeyd bin Harise. Ama kaderin cilvesi bu ya. Bir gün baba, amca sonra sonra Mekke'ye gelir, Zeyd bin Harise'nin izini bulurlar. Sonra öğrenirler ki Muhammed'in evinde, oraya gelirler. Allah Resulü'nün karşısında kendilerini tanıtırlar. Biz amcası ve babasıyız derler. Onu almaya geldik. Efendimiz Zeyd'i çağırtır. Zeyd'e onları tanıştırır. Aradan 10 küsur yıl geçmiştir. Gözyaşları içerisinde Zeyd bin Harise amcası ve babasına sarılır, orada hasret giderir. Ama halen ağlamaktadır Zeyd. Niye ağlamaktadır biliyor musunuz? Ben nasıl Muhammed'i terk edeceğim diye. Efendimiz'e der ki Zeyd'in babası, ey Muhammed, yıllar yılı çocuğumuza baktınız. Dile bizden ne kadar dilersen fidyesini ödeyelim, Zeyd'i alıp gidelim. Allah Resulü hayır der. Ben Zeyd gibi bir adamı parayla satmam. Soralım ona, eğer sizinle gelmek istiyorsa bir tek dirhem almadan onu size verir. Ama gelmek istemiyorsa, bana binlerce dirhemi önüme serseniz de Zeyd'i benden alamazsınız. Ve Zeyd'e soruyorlar. Zeyd bin Harise diyor ki hayır, ben Muhammed'le kalacağım. Baba sinirleniyor. Yazıklar olsun sana diyor. Sen köleliği hürriyete tercih mi ediyorsun? Yabancı bir memleketi kendi asli vatanına tercih mi ediyorsun? Zeyd bin Harise gözyaşları içerisinde diyor ki babacığım, bir bilsen ben ne buldum onun yanında. O bana anamın acısını unuttu. O bana her şeyi unutturdu. Eğer ben onu terk edersem asıl dert o zaman başlayacak. Baba bakar ki bu durum farklı bir durum. Madem yerin iyi, madem sen memnunsun, kaldır. Muhammed aleyhissalatü vesselamın yanında bırakır, çıkar gider. Ne yapar Efendimiz biliyor musunuz? Zeyd'in elini tutar, Kabe'nin avlusuna gelir. Elini havaya kaldırır ve der ki ey Kureyş, bilin ki bundan sonra Zeyd Harise'nin oğlu değil, Muhammed'in oğludur. Bundan sonra Zeyd benim varisim, ben de Zeyd'in varisiyim. O günden sonra yıllar yılı Zeyd, Zeyd İbni Muhammed diye anılır. Ne zaman? Ta Ahzab suresi 40. ayet Medine'de ineceği zamana kadar. O ayet inince İslam'da evlatlık hukukunun çerçevesini belirler ve Zeyd yeniden kendi babasına nispeten anılmaya başlanır. Ama o güne kadar herkes Zeyd İbni Muhammed diye Zeyd'i çağırır. Zeyd o günden sonra Allah Resulü'nün yanındadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir müddet sonra onu yine kendisine aşık başka bir hanım ile evlendirir. O hanım kimdir biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü'nün annemden sonra annem dediği iki kadından biridir. Ümmü Eymen validemiz. Allah Resulü Ümmü Eymen'le Zeyd bin Harise'yi evlendirir ve o evlilikten ismini çokça duyduğumuz ve Efendimizin oğlum diyerek bağrına bastığı Usame dünyaya gelir. Böyle kutlu bir aile işte bu aile. Zeyd bin Harise o günden sonra Allah Resulü'nün arkasından ayrılmaz. Bir gölge gibidir. Efendimizin yanında kaldığı müddetçe aslında bir savaş hali falan yoktur. Çünkü Mekke'de ne Efendimiz ne de onun hizmetlisi olan Zeyd bin Harise sıcak bir savaşa katılmamıştır. Ama bir insan sarrafı olan Allah Resulü Zeyd'deki cevheri keşfetmiştir. O aslında büyük bir komutandır. Askerleri ve orduları idare edebilecek bir erkan-ı harptir ve Allah Resulü bunu keşfetmiştir. Medine'ye hicret ettikten sonra dostlar, geçen dersten hatırlayacaksınız. 27 tane gazve olur Efendimizin. 27'sinde de bila istisna Zeyd bin Harise vardır. 55 tane de seriye olur. Yani Allah Resulü katılmaz ama komutanlarla belli birlikleri belli coğrafyalara gönderir. O 55 seriyeden 10 tanesinin komutanı Zeyd bin Harise'dir. Anlıyorsunuz değil mi Allah Resulü'nün nasıl kabiliyeti keşfettiğini ve bunu nasıl kanalize ettiğini, bunu nasıl yönlendirdiğini. 10. seriyede Zeyd bin Harise Bizans topraklarında şehadet şerbetini içecektir. Mute'de. Allah Resulü onu Mute'nin ilk komutanı olarak göndermiş. O da sancağı yere düşürmeden kanını Mute topraklarına akıtmıştır. Hicretin 8. yılıdır Mute. Emin olun şöyle bir öngörüde bulunsak yanlış yapmış olmayız. Eğer yaşasaydı Zeyd bin Harise, Efendimiz yaşadığı 2 yıl boyunca yine bir sürü seriyede onu görevlendirecekti. Çünkü ondaki cevheri çok iyi keşfetmişti. Zeyd bin Harise hicretin 8. yılında vefat etti. Şehit oldu. Peki sonra ne oldu? Allah Resulü bu sefer ey Usame dedi. Haydi meydan senin. Baba gitti, oğlu kaldı. Allah Resulü onun da kabiliyetinin o alanda olduğunu keşfederek onu da vefatına yakın 3000 kişilik bir ordunun komutanı olarak yine Bizans topraklarına gönderdi. Bu nedir dostlar? Bu Allah Resulü'nün insanı nasıl tanıdığının en büyük işaretidir işte. Usame orduların başına geçtiği zaman 18 yaşındaki bir delikanlıydı. Ve o orduda kimler yoktu ki Ebu Bekir'den Ömer'e, Abdurrahman İbni Af'tan Zübeyir bin Avvam'a, ashabın büyüklerinin hepsi vardı. Allah Resulü biliyordu. Usame o işin adamıdır. Ve o işin altında ezilmeyecek bir adamdır. Eğer bilseydi o işin altında ezilecek, sevdiği biri bile olsa asla ona o görevi vermezdi. Hatta bu söylediğim, bu iddiayı bir delille de delillendireceğim şimdi. Sevdiği biri de olsa, eğer bilse ki altında ezilecek, ona asla o görevi, o payayı vermez, o işin başına geçirmezdi Efendimiz. Kimi vereceğim örnek? Ebu Zer'i vereceğim dostlar. Hatırlayın Ebu Zer'i nasıl Müslüman olduğunu söylemiştim geçen dersler. Ebu Zer gelip Müslüman olduğu zaman Darul Erkam'da Allah Resulü'nün yanında birkaç gün kalır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ana kadar nazil olan ayetleri Ebu Zer'e talim eder. Ebu Zer işin sonunda der ki Ya Resulallah bırak beni gideyim Kabe'de şu ilahi fermanı bir haykırayım. Ebu Zer yapma der. Kavmim sana zarar verir der. Benim kavmimi sen tanımıyorsun. Onlar bu davete karşı çok acımasızlar. Senin kim olduğuna bakmazlar ve sana zarar verirler. Ebu Zer der ki Efendimiz'e ya Resulallah ne yapacaklar bana? Olsa olsa öldürecekler. Bu hakikatler uğruna ölmeyeceğim de ben ne için öleceğim? Bırak beni gideyim der. Zorluya zorluya Ebu Zer Efendimiz'den izini koparır. Ve o halde gider Kabe'ye şöyle bir bakar. Kabe'nin avlusunda Mekke'nin ekabir takımının oturduğu yere yakın bir yerde durur ve orada İman hakikatlerini ne öğrenmişse o ana kadar haykırmaya başlar. Ebu Zer'in sesinin duyulmasıyla Mekkelilerin Ebu Zer üzerinde üşüşmeleri bir olur. Ve hırçınlaşmış bir halde Ebu Zer'e fiili saldırılarda bulunurlar. Onlar saldırdıkça Ebu Zer daha gür sedayla haykırır. Onlar saldırdıkça Ebu Zer daha gür sedayla haykırır. En sonda Ebu Zer artık baygın bir halde düşene kadar bu işi devam ettirir. Baygın bir hale düşünce zannederler ki öldü, bırakırlar. O anda da Efendimizin amcası, daha Müslüman değil Abbas, oradan geçmekte. Hazreti Abbas yaklaşır Ebu Zer'in yanına. Siz ne yapıyorsunuz der Mekkelilere. Tanımadınız mı bunu? Bu Gıfar kabilesinden Ebu Zer'dir. Söyleyin bana bakayım. Bundan sonra nasıl siz Şam'a doğru ticaret kervanlarını geçireceksiniz? Bunun kabilesi sizin kervanlarınızı artık kendi topraklarından geçirtmeyecek diyecektir. Artık Mekkeliler bir şey yapmayacaklar. Yaralı ve baygın bir halde Ebu Zer taşınıp bir yere gelecek. Ya Darül Erkam'a ya Kabe'nin dışına. Mesele Allah Resulüne haber verilecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'in yanına gelecek. Allah Resulü Ebu Zer'e bakınca hüzünlenecek. Ah Ebu Zer diyecek. Ben sana demedim mi yapma diye. Yarı baygın bir halde gözünü açıyor. Ya Resulallah izin ver bir daha gideyim der. Bu Ebu Zer'dir. Ne maslahat düşünür, ne ortam düşünür. İnandığı hakikatleri var gücüyle haykırır. Bildiği sadece budur. Hayır der Efendimiz. Birkaç gün dinlen ve dön kabilene. Bir daha ben çağırmadıkça gelme. Niye ya Resulallah? Kalsa Ebu Zer Darül Erkam'da sana talep olsa. Hatta diyecektir ne olur ya Resulallah biraz daha kalayım senin yanında. Hayır diyecektir Efendimiz. Git ve ben seni çağırmadıkça da gelme. Çünkü Efendimiz biliyor. Eğer Ebu Zer Mekke'de kalsa rahat durmayacak. O öğrendiği hakikatleri bir şekilde haykıracak. Ve o haykırış işin başında daveti çıkmaza sokacak. Şimdi onun zamanı değil. Sen git. Kabileni davet et diyecek. Ebu Zer gidecek ve birkaç ufak tefek ziyaretler dışında, bazı rivayetlerde bu var, gelip gidişler dışında Mekke'de 13 yıllık Mekke boyunca kalmayacak. Ne zaman Allah Resulü Medine'ye hicret edecek, Gıfar'ın Ebu Zer'i de o zaman Medine'ye hicret edip Allah Resulü'nün arkasında yerini alacak. Medine'deki İslam devleti yerleşince Allah Resulü bir taraftan davetçiler gönderiyor dört bir tarafa. Bir taraftan davet mektupları gönderiyor. Bir taraftan valiler gönderiyor. Komutanlar gönderiyor. İdareciler gönderiyor. Ebu Zer bakıyor ki kendisine hiçbir şey yok. Geliyor Efendimizin yanına. Ya Resulallah diyor ne olur beni de bir yere bir görevle göndersen. Bir vali olarak atasan, ben de orada hizmet etsem olmaz mı? Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Hayır ey Ebu Zer, sen o işin adamı değilsin. Sen benim yanımda kalacaksın. Ben sana hayırdan başka bir şey dilemem diyor. Niye ya Resulallah? Ebu Zer, haşa o göreve farklı bir gözle mi bakacak? Yüz binlerce kez haşa. Ne diyor Allah Resulü biliyor musunuz Ebu Zer için bir gün? Vallahi diyor Efendimiz ne gök ne yer. Peygamberlerden sonra Ebu Zer gibi doğru sözlü bir adamı kendi bünyesinde barındırmadı. Ne gökte vardır onun gibi birisi ne yerde. Ama böyle birini Allah Resulü İdarecilik içerisinde bulunan bir görevle görevlendirmiyor. Neden? Ebu Zer o işin adamı değil. Biz biliyoruz Ebu Zer'i Hazreti Osman döneminde. Biliyoruz nasıl valilere karşı takındığı o tavrı. Eğer kendisi vali olsa bütün tebanın zahit olmasını isteyecek. Züht takvasıyla barınmasını ve dirilmesini isteyecek. Ama herkes bunu taşıyamayacak. Efendimiz Ebu Zer'i çok iyi tanıdığı için sen bu işin adamı değilsin diyerek Ebu Zer'e bu işi vermiyor. Sen benim yanımda kalacaksın. Kıyamete kadar gelecek olan zahitlerin abidevi bir şahsiyeti olacaksın. İşte bu bile Allah Resulü'nün bir işe bir insanı verirken neleri dikkate aldığına dair en güzel örneklerden birisidir. Hatta biz şunu da biliyoruz dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer bir işe birisini verecekse o işe ehil olmasını önceller, Müslüman olup olmadığını bile dikkate almaz. Yani ehliyeti imana önceller. Eğer işin ehliyse Müslüman bile olmasa Allah Resulü o görevi o adama verir. Hatırlayın mesela Abdullah İbni Urayıkıt'ı hicret yolunda Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'in rehberiydi değil mi? Ve müşrikti bu adam. Zehebi'nin Tecrid-i Esma-i Sahabesini dikkate almayın. Onlarca sahabe kitabı bu zatın Müslüman olup olmadığına dair bir bilgiyi de bize vermez. Sadece Zehebi çok fazla ayrıntıya girmeden Müslüman olduğunu söyler. Akıbeti bile meçhul bir zattır bu. Ama biz biliyoruz ki hicret günlerinde bu zat Müslüman değildi. Peki neden Efendimiz Müslüman olmayan bu zata böyle önemli ve stratejik bir görev vermişti? Üç sebebi vardı dostlar bunun. Birincisi o zat yani Abdullah İbni Urayfıt bu işe liyakati ve ehliyeti olan birisiydi. O çöl yollarını çok iyi bilirdi. Çölde rehberlik bugünün dünyasında şu dünyada yaşadığımız şartlar içerisindeki rehberliğe benzemez. Hiçbir şey yoktur işaret namına. Ama onlar öyle ehil olmuşlardır ki bu işe, öyle öğrenmişlerdir ki o kumların içerisinde varacakları menzile varır, yanındakileri de vardırırlar. İşte Abdullah İbni Urayıkıt işinin ehli birisiydi, işinde liyakat sahibiydi. İkincisi sır saklar, asla ihanet etmezdi. Şunu yapabilirdi mesela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu küçücük kafileyi Medine'ye ulaştırma noktasında onunla belli bir miktar üzere anlaşma yapmıştı. Ulaştıracak ve ücretini alacaktı. Mekke ne veriyordu bu küçük kafilenin başına? Sağ ya da ölü getirenlere 100 deve veriyordu. Müşrik birisiydi. Götürür haber verirdi Mekkelilere 100 deveyi alırdı. Belki Efendimiz ona 1 deve parası bile vermeyecekti. Ama Allah Resulü biliyordu ki bu zat sır saklayan ve ihanet etmeyen biridir. Onun için ona bu görev veriyordu. Üçüncüsü emin ve güvenilirdi. Asla yalan söylemez, asla işini yarım bırakmaz, asla onları bir ölçüde yüzüstü bırakarak kaçıp gitmezdi. Kendi canı pahasına o küçücük kafileyi Kuba köyüne kadar götürecekti. İşte Efendimiz karşısındaki muhatabın bu üç hususiyetini bildiği için hiç imanlı olup olmadığına dikkat bile etmemişti. Müslüman değil ama bu işin adamı diyerek Abdullah İbni Urayıkıt'la hicret yolunu yürümüştü. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neleri öncelliyor ve bu noktada nasıl hareket ediyor, hatta hayatıyla bize nasıl hareket etmemizi öğütüyor. Efendimiz'e bunu söyleyen neydi? Kur'an aslında onu söylüyordu. Kur'an emanetleri ehline verin derken ehil olanın imanına bakın ya da bakmayın demiyordu. Eğer o işin ehli ise İman sahibi olup olmaması önemli değil. O iş onun hakkıdır. Onun ellerine teslim edilmelidir diyordu Kur'an. Bu okuduğum ayet aslında Nisa suresinin 58. ayetinin sebebi nüzulü bile böyle bir olaydır biliyor musunuz? Vahidi bu ayetin sebebi nüzulünü anlatırken bizi Mekke'nin fetih gününe yani hicretin 8. yılına götürür. Hatırlayın o günü Allah Resulü 10 bin askerle Mekke'ye varmış. Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak girmiş. Kabe'nin önüne gelmiş. Kabe'ye girecek. Kabe'nin anahtarı birinde ve kapı kapalı. Anahtar kimde? Osman bin Ebi Talha'da. Yıllar yılı o aile Kabe'nin anahtarlığını ve örtüdarlığını yapmış. Ona hicab ederler o sosyal organizasyon içerisinde. Yıllar yılı o aile yapmış ve Allah Resulü hicretin 8. yılında Mekke fethi için o kapıya dayandığında yine o aileden biri olan Osman bin Ebi Talha'nın elinde. Osman bin Ebi Talha anahtarı vermek istemiyor Efendimiz'e. Anahtarı almış, elinde sıkıca tutmuş ve Kabe'nin damına çıkmış. Allah Resulü Ali'yi gönderiyor. Ey Ali diyor, git anahtarı getir. Ali arıyor arıyor, en sonunda buluyor Osman'ı. Osman'ın yanına vardığı zaman zaten Osman'ın ödü kopmuştur Ali'den. Çünkü Ali Uhud günü babası Ebi Talha'yı adeta kılıçla doğramıştır. Yine de anahtarı vermek istememiştir. Ali kararlı, anahtarı alacak. Elini tutmuş, neredeyse kolunu koparacak kadar çevirmiş ve anahtarı zorla elinden almış. Efendimiz'e getirmiş, anahtarı vermiş. Allah Resulü Kabe'nin kapısını açıp içeriye girmiş. Elindeki asa ile İbrahimvari bir tavırla, yanında Ali ile beraber hak geldi, batıl zail oldu. Muhakkak ki batıl yok olmaya mahkumdur. İlahi fermanıyla putları birer birer yere devirmiş. Sonra Ali de çıkmış Efendimizin yanında. Allah Resulü Kabe'nin içerisinde iki rekat şükür namazı kılmış. Efendimiz nice sonra dışarıya çıkacakken Kabe'nin avlusunda onlarca kişi acaba Allah Resulü bu anahtarı kime verecek diye merakla bekliyorlar. Hatta Hazreti Abbas Efendimizin amcası hava atmış anahtarı bize verecek diye. Ali anahtar bizim hakkımız diye birilerine bir şeyler söylüyor. Efendimiz ise çıkarken dilinde Nisa suresinin 58. ayeti var. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Efendimizin ayeti orada okumasından dolayı vahidi bu ayetin orada nazil olduğunu söyler. Ama bir diğer görüşe göre ki daha sahihtir bu görüş, ayet Medine'de nazil olmuştur ama orada Efendimiz'e ikinci kez hatırlatılmıştır o ayet. Allah Resulü dilinde bu ayet dışarıya çıkıyor. Ali nerede diyor? Ali geliyor. Seviniyor Ali. Zannediyor ki Efendimiz anahtarı ona verecek. Anahtarı uzatıyor Ali'ye ama şu şartla. Git Osman'ı bul ve anahtarı Osman'a iade et. Osman bin Ebi Talha daha müşrik dostlar. Ali'de en ufak bir itiraz yok. O her zaman lebbek ya Resulallah dediği gibi orada da der. Varır Osman bin Ebi Talha'yı bulur. Anahtarı uzatır. Bir de özür diler. Biraz önce sana karşı biraz zor kullandım der. Ama Efendimiz anahtarı sana gönderdi der. Peki neden der Osman? Hayret etmiştir Osman bin Ebi Talha. Çünkü Allah senin için şöyle şöyle dedi diyerek Nisa suresinin 58. ayetini okur. Osman bin Ebi Talha'nın ayaklarının bağı çözülmüştür. Orada iman etmiştir anında. Beni çabuk der Efendimizin yanına götür. Ali tutar Allah Resulü'nün yanına getirir. İkinci kez Efendimizin huzurunda şehadet cümlesini yeniler. Sonra Allah Resulü döner ve Osman'a der ki ey Osman, hatırladın mı sana yıllar önce söylediğim o sözü? Gözyaşları içerisinde Osman, evet ya Resulallah hatırladım der. Nedir biliyor musunuz mesele? Nübüvvetin ilk yılları Efendimiz Kabe'ye gidiyor. Kabe'nin içine girmek istiyor. Osman bırakmıyor. Efendimiz diyor, Osman bırak, gireyim. Biraz dua edip gideceğim. Hayır diyor. Bırakıp da Kureyş'i karşıma alamam diyor. O gün Efendimiz ısrarcı davranıyor. Ne olur Osman bırak, gireyim der. Hayır diyor. Allah Resulü'nü itekliyor. Neredeyse Efendimiz düşecek merdivenlerden, orada başına bir iş gelecek. Zor bela Efendimiz kendini toparlıyor, merdivenlerden aşağıya iniyor. Osman bin Ebi Talha'nın karşısında duruyor ve diyor ki, Osman diyor, gün gelecek, o anahtarlar benim elime geçecek ve ben o gün istediğim adama o anahtarı vereceğim. Kahkahayı patlatıyor Osman. Eğer anahtar senin eline geçecekse, o zaman Kureyş'in hepsinin zelil olması lazım. Hayır diyor Efendimiz. Asıl o gün Kureyş aziz olacak. Hatırladın mı diyor Osman bu sözleri. Gözyaşları içerisinde, evet ya Resulallah hatırladım diyor. İşte bakın dostlar. Bir müşriye Allah Resulü Kabe'nin anahtarını veriyor. Ve orada bir sözü var. Ey Osman diyor. Kıyamete kadar bu anahtar senin ve senin soyundan geleceklerindir. Zalimlerden başkası senden o anahtarı almayacaktır diyor. Halen Kabe'nin anahtarı kimde biliyor musunuz? Aynı ailede. Osman'ın torunlarının elinde o anahtar. Çünkü o anahtarı o aileden almak Resulullah'ın diliyle zalim olmaktır. Onlarca kez Kabe'nin idaresi el değiştirir. Onlarca kez. Ama kim gelirse gelsin anahtar yine o ailenin elindedir. İşte bu da Efendimizin bu sözünün bir işaretidir. Allah Resulü bunu yapmakla, bunu söylemekle, Kur'an'dan aldığı ilhamla, bize böyle bir örneklik ortaya koymakla bize şunu söylüyor. İş verecekseniz eğer, öncelleyeceğiniz mesele ehliyet olmalıdır. İşin ehli ise dini ikinci sıradan gelir. Ama baş göz üstüne olur hem Müslüman hem ehil olması. Nur üstüne nur olur. Allah öylelerinin sayısını çoğalsın. Ama yoksa eğer bizden olup çamurdan olacağına, dışarıdan olsun ama adam gibi adam olsun. O işi elini yüzüne gözüne bulaştırmasın. O işi hakkıyla yerine getirsin. Öyle birine vermek. Önemli olan budur. İşte bu örneklik bize bunu öğretir. Bu konuda dostlar o kadar çok şey söylenir ki. İnanın bazen zorlanıyorum bunları size aktarırken. Hangisini söyleyeyim de hangisini bırakayım diye. Ama burada bu meseleye bir nokta koyup, bunun bir devamı niteliğinde başka bir yere bir sayfa açmak istiyorum müsaade ederseniz. Efendimizin insan yetiştirirken şöyle bir özelliği var. Karşıdaki muhatabın tavır ve davranışları eğer karakterinden, mizacından kaynaklanıyorsa direkt karakter ve mizacını hedef alarak onu düzeltmeye kalkmaz. Çok rigid şeyler varsa onu terbiye eder. Ama karşıdaki muhatabın tavır ve davranışları duygularından kaynaklanıyorsa, sonradan kazanılmışsa, düzeltme imkanı varsa Efendimiz ona müdahalede bulunur. Usul ve uslubunca onları düzeltir. Mesela biz ister siyer ve tarih kitaplarında, İsterse hadis ve sünnet kitaplarında bir tane şöyle bir örneğe rastlamayız. Varır da Ebu Bekir gibi yumuşak birinin yanına Efendimiz, ey Ebu Bekir çok yumuşaksın biraz sertleş dememiştir. Ya da tam aksi tarafta duran Ömer gibi celalli bir adamın yanına varıp da Ömer gibi bir adama, ey Ömer çok sertsin, biraz yumuşa dememiştir. Sertlik ya da yumuşaklık insanın elinde olan bir şey değil ki. Yapısı sert olabilir. Yumuşak olabilir. Osman huylu biri olabilir. Ali gibi olabilir. Sad bin Ebi Vakkas gibi hamiyet ve hamaset kahramanı biri olabilir. Ebu Talha gibi ikinci Ömer olan celaletin zirvesinde biri olabilir. Ya da bu tarafta rıfkın, müsamahanın, hilmin zirvesinde olan başka biri olabilir. İşte böyle olanlara Allah Resulü asla müdahalede bulunmamıştır. Ama tavır ve davranış duygulardansa eğer duygular eğitilir, Efendimiz de eğitmiştir. Tavır ve davranış sonradan kazanılmışsa Efendimiz müdahale etmiştir. Bunu anlayabileceğimiz birkaç örnek vereceğim dostlar. Gelin Bedir'e gidelim. Bedir olmuş. İman ile inkarın ilk karşılaşması, Kur'an Yevmul Furkan der Bedir'e. O Yevmul Furkan olan, yani Furkan gününde Müslümanlar inkarın belini 7 yerden kırmışlar. 70 müşriği öldürmüş, bir o kadarını da esir almışlar. Ama o güne kadar daha esirlerin ne olacağı konusunda ayetler herhangi bir şey söylememiş. Eğer Allah konuşmamışsa, yani o konuda ayet indirmemişse, Efendimiz ne yapar? Kendisi içtihat eder. Ama Allah Resulü kendisi de içtihat etmeden önce birçok kez sahabenin görüşünü almıştır. Eğer Allah Resulü sahabenin görüşünü alacaksa ilk önce soracağı kişi kimdir? Elbette ki sağının adamı olan Ebu Bekir'dir. İkinci kimdir? İkinci de solunun adamı Ömer'dir. Efendimiz çıkıyor çadırından, Ebu Bekir'in karşısına geliyor ve diyor ki ey Ebu Bekir, esirler hakkındaki görüşün nedir? Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah, biliyorum onlar bize çok haksızlık ettiler. 13 yıl Mekke'de bize dünyayı dar ettiler. Şimdi ise Allah bizi aziz, onları ise zelil kıldı. Eğer beni dinlersen ya Resulallah, o akrabalarımızı, yakınlarımızı, kavmimizden olan o insanları salıverelim gitsin. Bilabedel. Hepsini hiçbir karşılık almadan salıverelim. Efendimiz hiçbir şey söylemez. Bu Ebu Bekir'ce bir tavırdır değil mi? Ebu Bekir dediğimiz zaman Allah'ın cemal sıfatıyla doğrulmuş bir şahsiyet demiş oluruz. Allah Resulü bu sefer solundaki adama yönelir. Ömer'e. Ey Ömer'dir, senin görüşün nedir? İlk söylediği söz şu. Ya Resulallah, ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Zaten mümkün mü düşünmesi? Peki ne düşünüyorsun der Efendimiz. Ya Resulallah, Allah bizi bugün aziz, onları ise zelil kıldı. 13 yıl onlar bize Mekke'yi dar ettiler. Yürüdüğün yollara dikenler serptiler. Sana karşı kılıç kullandılar. Seni taşlattılar. Şimdi ise Allah onları bizim ellerimize bıraktı. Eğer benim görüşümü dinlersen ya Resulallah, o 70 tane esiri kendi yakınlarının eline ver. Mesela beni mahzumdan olan dayılarımı ver. Ali'ye kardeşi Akil'i ver. Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver. Hamza'ya kardeşi Abbas'ı ver. Hepimiz yakınlarımızın başını uçuralım. Böyle yapmakla da asabiyete dair hiçbir izi yüreğimizde taşımadığımızı Rabbimize ispat edelim. Allah Resulü hiçbir şey söylemiyor. İki zıt görüş bu. Biri bilabedel salıverelim diyor, biri de kılıçtan geçirelim diyor. Efendimiz ne dönüp Ebu Bekir'e ey Ebu Bekir çok yumuşak oldu, biraz sertleştir diyor. Ne de dönüp Ömer'e ey Ömer çok sert oldu, biraz yumuşa diyor. Gidiyor çadırına. Dakikalarca çadırında bir şeyler yapıyor Efendimiz. Dua ediyor. Bu konuda isabet kaydetmek için Allah'a yakarıyor ve bir müddet sonra dışarıya çıkıyor. Önce Ebu Bekir'in karşısında Efendimiz. Ey Ebu Bekir der, senin halin aynen İbrahim'e benzer. Hani o demişti ki Ya Rabbi, kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphe yok ki sen merhametli ve bağışlayansın. Ey Ebu Bekir, senin halin aynen İsa'ya da benzer. Hani o da demişti ki, eğer onları azaba uğratırsan onlar senin kulların. Eğer onları bağışlarsan şüphe yok ki sen kudretinle her şeye üstün gelen hikmet sahibisin. Efendimiz Ebu Bekir'i İbrahim ve İsa'ya benzetiyor. Sonra dönüyor Ömer'e. Ne diyor Ömer'e? Ey Ömer diyor, senin halinde aynen Nuh'a benzer. Hani o demişti ki, ey Rabbim, yeryüzünde yaşayan bir tek inkarcı bırakma. Hepsini yok et. Bu tavır da peygamber tavrıdır. Ama bu Nuh'un tavrıdır. Ve ey Ömer, senin tavrın da Nuh'a benzer. Yine senin halin Musa'ya benzer. Hani o da demişti ki, Allah'ım sen o inkarcıların mallarını mahvet, yüreklerini şiddetle daralt. Çünkü onlar azabı görünceye kadar iman etmeyecekler. Efendimizin tavrı bu işte. Ebu Bekir'e de Ömer'e de söylediği söz bu işte. Buradan biz o kadar çok şey çıkarırız ki dostlar. Olur ki karşımızdaki muhatap Ömer gibi biri olur. Onu nasıl istihdam edeceğimiz başka, Ebu Bekir gibi olur. Onunla nasıl iletişim kuracağımız da başka olur. İşte Efendimizin yaptığı budur. Bu ümmetin Ebu Bekir gibi yürek sahibi olanlara da ihtiyacı var. Hele bugünler, hele bugünler. Allah keşke sayılarını çoğaltsa da Ömerlere nasıl ihtiyacımız var değil mi? Ömer gibi adamlarımız olsaydı şimdi içlerimizde halimiz böyle mi olurdu dostlar? Demek ki bu işin yadırganacak, bu işin değiştirilecek bir şeyi yok. Yapılacak iş nebevi mirasın gölgesinde bu işin hududunu belirlemek, çerçevesini çizmektir. Bakın bu örnekte Efendimiz karakter ve mizaçtan kaynaklanan bir şeye müdahalede bulunmadı. Ama dedik ya, Allah Resulü duyguları eğitmiştir. Sonradan kazanılmışsa eğer Efendimiz müdahale etmiştir. Ona da birkaç örnek vereyim ki o da anlaşılsın. Gelin bir Cüleybib'e konuk olalım. Bilmiyorum duydunuz mu Cüleybib'i? Hakkında çok fazla bilgi bilmeyiz. Sadece ensari olduğunu, ensardan bir sahabi olduğunu biliriz. Cüleybib'in kelime manası aslında cilbaptan gelir. Cilbabın ismi tasgiridir. Yani küçük elbise anlamına gelir. Böyle bir isim var. Bu zat 15-16 yaşlarında bir delikanlı. Medine'de tanımayan yok bunu. Ama tanınma özelliği öyle çok da olumlu bir şey değil. Çok sıkıntılı bir halden dolayı tanınıyor. Hanımlar, büyüklerim kusuruma bakmasın ama söylemek zorundayım. Bu zatın özelliği hanımlara sarkıntılık yapmak, dille elle hanımlara eziyet vermek. Öyle ki Medine'de onun elinden ve dilinden zarar görmeyen çok az insan var. Ve kim görse Cüleybib geliyor Medine sokaklarında yolunu değiştirir. Hatta nasıl biri olduğunu anlayabilmemiz için Ebu Berze el-Eslemi'den bir rivayeti aktarmam lazım sizlere. Ebu Berze el-Eslemi kim? Muhacirden bir sahabi, Bedir ashabından. Şu tablodan hatırlayacaksınız o yiğit insanı. Hazreti Hüseyin'in kesik başı Yezid'in sarayına getirilince Yezid kamçısıyla İmam Hüseyin'in kaşlarıyla, gözleriyle, dudaklarıyla oynar. O sahneyi görünce Ebu Berze el-Eslemi dayanamaz. Çek o zalim kamçını onun o mübarek başından. Vallahi ben biliyorum ki kıyamette senin şefaatçin İbni Ziyad, onun şefaatçisi ise Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. O zalimin karşısında bu doğruyu, bu hakkı haykıran bir yiğittir Ebu Berze el-Eslemi. Ebu Berze el-Eslemi bir gün toplar hanımlarını ve kızlarını, der ki, eğer siz Cüleybib'in yürüdüğü yoldan yürürseniz, size ben şöyle şöyle cezalar veririm. Onu gördüğünüz anda yolunuzu değiştireceksiniz. Onun bulunduğu pazara girmeyeceksiniz. Onun yürüdüğü ya da oturduğu bir yerden siz asla geçmeyeceksiniz. Çünkü biliyor Ebu Berze ne olacağını. Ama bir gün sahabe dayanamaz, Cüleybib'i şikayet ederler. Ya Resulallah, artık öyle bir hale geldi ki Cüleybib'den biz bizar olduk. Bir alsanız, konuşsanız, öğüt verseniz, belki sizin öğüdünüz de bu işten vazgeçer derler. Efendimiz çağırtır Cüleybib'i. Ey Cüleybib der, herkes senden şikayetçi. Medineli kadınlar senin yürüdüğün yollardan yürüyemiyorlar. Elinden ve dilinden herkes bizar. Doğru mu der? Cüleybib utana utana evet ya Resulallah der. İnkar etmez. Peki ey Cüleybib der, hiç düşündün mü? Senin sarkıntılık yaptığın o hanımlardan bir tanesi başka birinin annesidir. Başka biri senin annene aynı şeyi yapsa gönlün razı olur mu? Hayır ya Resulallah der. Peki senin sarkıntılık yaptığın hanımlardan birisi birinin kız kardeşidir. Başka biri senin kız kardeşine bunu yapsa gönlün razı olur mu? Hayır ya Resulallah der. Ve Allah Resulü her şeyi sayar. Halayı, teyzeyi, yengeyi, ablayı, kızı, kız kardeşi hepsini sayar. Ve hepsinde Cüleybib'in söylediği söz budur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en son der ki, işte nasıl ki sen rahatsız oluyorsan birileri de rahatsız olur. Bundan sonra yapma, tamam mı der. Cüleybib evet diyecek istidadı kendinde bulamaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada ellerini açar, dua eder. Duanın bir yerinde de elini Cüleybib'in kalbinin üzerine koyar ve duasına devam eder. Sahabe kasemle söylüyor. Vallahi diyor, öyle bir oldu ki Medine'nin en iffetli genci oldu. Nereden nereye? Allah Resulü duygularını nasıl eğitti? Nerede başlayıp nerede bitirdi? Ve nasıl bir uslup ile eğitti? Ne rencide etti, ne kınadı? Mantık realite dengesini kurarak, karşısındakinin genç olduğunu da unutmayarak, Efendimiz biraz önce elinden ve dilinden bizar olanlara Yusuf timsali bir iffet abidesi hediye etti. Artık Cüleybib böyle bir iffetle anılmaya başladı. Bir müddet sonra Efendimizin huzuruna yine geliyor. Ya Resulallah diyor, önceki halimi biliyorsun. Medine'de biliyor benim halimi. Şimdiki halimi de biliyorsun. Ama Medine bilmiyor benim bu halimi. Hangi eve ben kız istemeye varıyorsam Cüleybib'e kız mı vereceğiz diyerek kapılar yüzüme kapanıyor. Şimdi ben ne yapayım ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, falanca ensar evine git, benim selamlarımı söyle, kızlarını sana versinler. Cüleybib güle oynaya o eve gidiyor. O evde ensarın en asil ve en zengin evlerinden bir tanesi. O eve varıyor, oturuyor, selam veriyor, niçin geldiğini söylüyor. Beni Allah Resulü gönderdi diyor. Onun selamıyla geldim size. Efendimiz dedi ki kızlarını Cüleybib'e versinler. Bir anda ev karışıyor. Baba anne tartışmaya başlıyorlar. Cüleybib gibi bir adama kız mı vereceğiz diyorlar. Ama o tartışmayı duyan perdenin gerisindeki o gelin adayı kız var ya dostlar, oradan sesleniyor. Ey babacığım ve anneciğim, siz şimdi Allah Resulü'nün emriyle gelmiş birini bu evden geri mi çevireceksiniz? Hayır, ben kabul ediyorum. Ben Efendimiz bana layık görmüşse ben de layık görüyorum der. Ve onunla evlenir. O yuva kurulur. 3-5 hafta geçmeden Efendimizle beraber Cüleybi bir gazveye katılır. Ve o gazvede şehit olur. Allah Resulü şehitler arasında gezerken Cüleybi'yi görür. 7 tane kafirin arasındadır. 7 tanesini öldürmüş. Önce gazi sonra şehit olmuştur. Allah Resulü varmış onun cesedinin başına. Başını alıp göğsüne bastırmış. Allah'ım demiş, ben ondanım, o da bendendir. Cüleybi benden, ben de Cüleybi'denim demiştir. Nereden nereye dostlar? Alın size bir örnek. Eğer sonradan kazanılmışsa bu sonradan kazanılır. Fıtratta yoktur böyle bir şey. Fıtrat helale meyyaldir. Ve helal dairesi geniştir, keyfe de kafidir. Ama bazı noktalarda insan telkinlerin neticesinde yanlışa kayabilir. Yanlışa kaydığı anda düzeltme noktası da burasıdır. Gelin bu düzeltmenin bir başka yöntemini öğrenelim Efendimiz'den. Şimdi vereceğim örneği de tanıyorsunuz. Bu şahsiyeti de çok iyi tanıyorsunuz. Babasını daha iyi tanıyorsunuz. Küçük kardeşini daha iyi tanıyorsunuz. Ama birkaç tanesini de ben size söyleyeceğim. Efendimizin amcası Abbas'ın oğlu Fadl. Fadl, tercümanul Kur'an olan İbni Abbas'ın abisidir. Aralarında tam 29 yaş vardır. İbni Abbas'la Fadl'ın anneleri birdir. Annelerinin ismi Lübabetül Kubra'dır. Lübabe validemiz, Efendimizin kerime zevcelerinden Meymune validemizin de öz kız kardeşidir. Yani Allah Resulü aslında amcası Abbas ile bu bağdan dolayı bacanaktırlar. Lübabe validemizin sahabe içerisinde bir ayrıcalığı var. Nedir biliyor musunuz ayrıcalığı? 7 tane erkek evladın sahibidir. Böyle bir ayrıcalık olur mu diyeceksiniz. Sadece 7 tane erkek evladın sahibi değil. 7 tane yiğit doğurmuştur. Her biri İlahi Kelimetullah'ın sancağını başka bir coğrafyaya taşırken başka bir coğrafyada vefat etmiştir. 7 kardeşin kabirleri de şu anda yan yana değildir. İşte ana böyle olursa böyle yiğitler doğurtur. Ve dünyanın 4 bir tarafındadırlar. Şimdi söyleyeceğim size. Mesela olayın kahramanı Fadıl Suriye'de metfundur. İbn Abbas, biz vardık onun kabrinin başına Taif'e. Taif'te metfundur. Ubeydullah Medine'de metfundur. Mabet ve Abdurrahman o günkü ismiyle İfrikya yani Libya'nın 2 ayrı yerinde metfundur. Husem ta Özbekistan'da, Semerkant'ta metfundur. Kesir ise Hicaz'ın liman şehri Yenbu'da metfundur. 7 kardeş Medine'de durup ölmek varken ne duymuşlardır da biri ta Özbekistan'a, biri ta Libya'ya, biri ta Yenbu'ya varıp gitmiştir. Onlar nübüvvetin medresesinde emel diye bir ders görmüşlerdir. O emel onlara öyle bir istikbal çizmiştir ki eğer siz öte tarafta Muhammed aleyhissalatü vesselamla beraber olmak istiyorsanız o halde bu tarafta onun sancağını boynu bükük bırakmayacaksınız diyerek onları dünyanın 4 bir tarafına götürmüştür. İşte 7 tane bu erkek evlatlardan büyüklerden bir tanesi Fadl. Şimdi ben Fadl'a ait bir rivayet aktaracağım sizlere dostlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Fadl İbni Abbas veda haccı için Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Konakladıkları bir yerde Allah Resulü'nün yanında oturuyor Fadl, genç, yakışıklı birisi. Efendimizin yanında oturduğu bir anda karşıdan bir grup kadın geçiyor. O kadınlardan bir tanesiyle Fadl İbni Abbas bakışmaya başlıyorlar. Allah Resulü kadın ile erkeğin birbirine bakıştığını fark ediyor. Ne yapıyor? Amcasının oğlu, peygamber, onun yanında böyle bir tablo. Biz o tabloyu şahit olmayı bile hayal edemiyoruz. Ama Allah Resulü o tablonun içerisinde. Ne kızıyor, ne rencide ediyor, ne de herhangi sözlü bir müdahalede bulunuyor. Allah Resulü'nün yaptığı şey şu. Gözlerini, Fadl'ın elleri elini Fadl'ın gözlerine kapatıyor. Kapatıyor ama böyle Fadl böyle çeviriyor başını. Bu sefer yandan bakıyor. Allah Resulü'nün eli şöyle, ikinci elini de Efendimiz bu tarafa koyuyor. Bu sefer Fadl böyle bakıyor. Efendimiz o elini bu sefer buraya koyuyor. Üç kez aynı hareketi devam ettiriyor Fadl. Üç kez de Efendimiz hiçbir şey söylemeden sadece eliyle onu terbiye etmeye çalışıyor. Bu bir terbiye yöntemidir işte. Eğer orada şahsiyetini zedeleyecek bir şey söylese belki de onarılmaz bir yara açacak. Başka bir rivayet görüyoruz mesela. Allah Resulü ile Fadl İbn Abbas'ın, ki bu Buhari'de geçen bir rivayettir. Muhtemelen belki de iki rivayet aynı rivayettir, bilemiyoruz. Ama Buhari'de geçen rivayet biraz daha teferruat verir bize. Der ki Efendimizle Fadl İbn Abbas veda haccı için Mekke'de oldukları bir sırada bir hanım geldi Efendimizin karşısında durdu ve Efendimiz'e bir soru sordu. Ya Resulallah dedi, babam hasta, bineğe bile binemiyor, binse bile üstünde duramıyor. Şimdi ben babamın yerine hac yapabilir miyim? Efendimiz evet diyor, yapabilirsin. Bu soru cevap sırasında Fadl kadına bakmaya başlıyor. Kadın da Fadl'a bakıyor. Buhari'nin rivayeti, Efendimiz bu sefer Fadl'ın çenesini tuttu, şöyle çevirdi. Allah Resulü bıraktı elini, Fadl bir daha baktı. Bir daha yaptı aynı hareketi. Bıraktı Allah Resulü, Fadl bir daha yaptı. Üçüncü kez bir daha yaptı aynı hareketi. Efendimiz aynı müdahaleyi bir daha yaptı. Uzaktan Abbas bu olayı izliyor. Ne olduğunu bilmiyor. Uzaktan bakıyor ki Efendimiz üç kez çenesinden tutup onun kafasını çevirdi. Geliyor Abbas. Ne oldu ya Resulallah diyor. Fadıl'a niye böyle yaptın? Efendimiz Fadl'ı hiç rencide etmiyor. Direkt söylediği cümle şu. Eğer bir genç erkekle bir kadın birbirlerine bakarsa o bakışta şeytan vardır. Herhalde Fadl bu sözün kime ait olduğunu anlamıştır. Bilemiyoruz ondan sonraki hayatında Fadl'ın halini ama ben tahmin ediyorum öyledir. Fadl herhalde ondan sonra bir daha bakamamış. Bakmamıştır Efendimizin o sözü onun o halini eğitmiş, o haline ilaç olmuştur. İşte Efendimizin duyguları eğitirken takındığı tavır böyle bir tavırdır. Son bir örnekle bağlayalım mı bu işi? Kıskançlık dostlar bir hastalıktır değil mi? Ahlakı Hamidiye'den değil, ahlakı Zemime'dendir. Yani eleştirilen ahlaktandır kıskançlık. Ama bir hastalıktır. Tedavisi de mümkündür. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir hastalığı nasıl tedavi etmiştir? Gelin onu anlayabilmemiz için nübüvvetin evine şöyle bir konuk olalım. Nübüvvetin evi dediğimiz zaman çeşitli zamanlarda o eve giren 13 tane hanımlar aleminin sultanından bahis açmış oluruz. Aslında Allah Resulü'nün o evi, o hücreler bir insan tanıma laboratuvarıdır. Allah Resulü orada 13 farklı hanımdan 13 farklı şahsiyet tanımıştır. İşte o hanımların her biri tanıdıkça Efendimiz kabiliyetleri neyse o alanda zirvelere taşımıştır Allah Resulü. Ve her bir hanım aslında başka bir alanda, başka bir noktada farklı bir hususiyette değişik kabiliyetlerle donanmıştır. Efendimiz de fark ettikçe onların daha da gelişmesine katkılar sağlamıştır. Şimdi biz o hanımlar aleminin sultanlarının içerisinden bir hanımı biliyoruz ki hep bir adım öndedir. İlmiyle, dirayetiyle, vakarıyla, cesaretiyle hep bir adım öndedir. Kimdir o hanım? Hazreti Ayşe'dir değil mi? Ayşe validemize Efendimiz işaret ederek bize ne diyor biliyor musunuz? Dininizin yarısını bu Hümeyra'dan alın diyor. Ayşe validemiz dediğimiz zaman dinimizin yarısı demiş oluruz işte. Gerçekten bize dini alanda yarıyı oluşturabilecek kadar bir rivayet aktarmış. Özellikle Efendimizin aile hayatına ait çok önemli bilgiler bize vermiştir. Bugün hadis külliyatı içerisinde biz Ayşe validemizin 2210 tane hadisini okuruz. Ve her bir hadis bize dini hayatta bambaşka bir ufuk açar. Peki Ayşe validemiz böyle kabiliyetleri var da menfi bir hali yok mu? Menfi bir hali de var. Ama önce onun ilmini, vakarını, özellikle meselelere yaklaşım tarzının nasıl olduğunu anlayabileceğimiz bir rivayet aktaracağım sizlere. Bu rivayeti bize Ebu Davud ve Nesai nakleder. Ben iki rivayeti birleştirerek size nakletmeye çalışacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Hayber gazvesinden ya Tebuk gazvesinden dönüyor Medine'ye. Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılıyor. Sonra orada insanların dertlerini dinliyor ve hücresine istirahat için çekiliyor. Allah Resulü Ayşe validemizin odasına gireceği anda şiddetli bir rüzgar odanın içerisine giriyor ve odanın içerisinde bir örtüyü aldığı gibi yere savuruyor. O örtünün altında Ayşe validemizin ta çocukluk yıllarından beri sakladığı oyuncakları var. Efendimiz o oyuncakları görünce tebessüm ediyor. Varıyor oyuncakların yanına. İçlerinden bir tane oyuncak bebek alıyor kız çocuğu. Bu nedir diyor ey Ayşe. Ya Resulallah diyor o benim kızım diyor. Kızlarım diyor. Allah Resulü duygulanmayla mizah arasında tebessüm ediyor. Çünkü Ayşe validemizin hiç çocuğu olmayacaktır. Hatta bir gün şöyle bir şey de söyleyecektir Ayşe validemiz. Ben ne yapayım ki Allah içimizden sadece Hatice ile Mariye'ye çocuk nasip etti. Ama duysa sesimizi, eğer kabul etse bizi, biz onu analığa kabul ettik. Milyonlarca insan şu anda anam diyor değil mi Ayşe'ye ve onun gibilere. Ana olmak ille de doğurmak değildir ki. Ana olmak böyle de olmak, hem de böyle olmak başkalarının da elde edemeyeceği bir ödülle bu işe vakıf olmaktır. İşte o anamız der ki Allah Resulüne ya Resulallah onlar benim kızlarım. Sonra Efendimiz orada bir oyuncak at alır eline. At alır ama at garip bir attır. Atın kanatları da vardır. Ey Ayşem der, bu nedir? O da bebeklerimin, kızlarımın atı der. Peki hiç kanatlı at olur mu der Efendimiz. Buradaki söz, Allah Resulü biraz aslında takılıyor Ayşe validemize. Hem tebessüm ediyor, hem gülüyor, hem de Ayşe validemizi çok fazla kızdırmamaya çalışıyor. Ama şimdi söz sırası Ayşe validemizdedir. Öyle bir cevap vermelidir ki hem doğru söylemelidir, hem Allah Resulü'nü rencide etmemelidir, hem de kendi ilmi seviyesini, meselelere yaklaşım tarzını bize öğretmelidir. 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir cevap verir Ayşe validemiz. Kanatlı at olur mu deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye olmasın diyor. Süleyman'ın kanatlı atları var da benim niye kanatlı atlarım olmasın diyor. Allah Resulü öyle bir tebessüm ediyor ki bu cevaba. Kur'an'dan vermiştir cevabını Ayşe validemiz. Okumuştur aslında o Sa'd suresindeki Süleyman kıssasını ve orada Efendimiz aleyhissalatü vesselama ilmi seviyesinin ne kadar olduğunu da ispat edercesine bir cevap vermiştir. İşte Ayşe validemiz dediğimiz zaman böyle birinden bahsetmiş oluruz. Gelin şimdi bu tarafa. Kıskançlığını Allah Resulü'nün nasıl tedavi ettiğini anlamaya çalışacağız. Ayşe validemizin ilim, vakar, itidal, meselelere yaklaşım noktasındaki kabiliyetini söyledik. Ama biz Ayşe validemizin ev işlerinde çok da mahir olmadığını biliyoruz. Mesela yemek pişirmeyi bilmez. Çok iyi yemek pişiremez. Evle uğraşmayı sevmez. Allah Resulü bunu bildiği için bu noktada Ayşe validemize hiç yüklenmez. Bir gün Ayşe validemiz anlatıyor bunu bize. Safiye validemiz ki o hanımlar içerisinde en güzel yemek yapanlardan birisiydi. Bir tabak içerisinde Allah Resulüne bir yemek gönderir. Efendimiz de Ayşe validemizin evindedir. Der ki Ayşe validemiz, tabağı Efendimiz görünce yüzünde hoşnutluk ifadesi belirdi. Ben de bir anda kıskandım, titremeye başladım, sinirlendim. Vardım o tabağı getirenin yanına, tabağı aldığım gibi yere çaldım. Yemek bir tarafa, tabak paramparça. Allah Resulü sadece seyrediyor. Hiçbir şey söylemiyor. Efendimizin o tebessüm hali diyor Ayşe validemiz, bir anda beni sarstı. Pişman oldum. Keşke yapmasaydım dedim. Yer yarılsaydı da yerin dibine geçseydim de ben Efendimizin huzurunda bunu yapmasaydım dedim. Vardım Allah Resulü'nün yanına. Ya Resulallah dedim. Biraz önce yaptığım hareketi gördün. Söyle bana. Kefareti neyse ödemeye razıyım. Allah Resulü tebessüm ediyor. Tabağa tabak, yemeğe yemek diyor. Kefareti bu. Tabağa tabak, yemeğe yemek. Ayşe validemiz diyor tabak kolay da yemeği nasıl getireceğiz? Çünkü yemek yapmayı bilmiyor. Ama Efendimiz orada bir hastalığı tedavi edecek. Ne yapıyor biliyor musunuz bu sözle? Tabak hazır, mutfakta var. Ama yemek için Ayşe validemizi Safiye validemizin ayağına gönderiyor. Bir var oraya. Bir özür dile ona. Bir ona minnet duy. Böyle güzel yemek yaptığı için bir de teşekkür et. İşte bunların hepsi senin yüreğindeki kıskançlığın bir tedavisidir. Ve gerçekten o günden sonra tabii yine oluyor birkaç olay, o meselelere hiç girmeyelim şimdi. Ama biliyoruz ki bu düzeyde bir olay olmuyor. Efendimiz Ayşe validemizin yüreğindeki bu sıkıntıyı böyle tedavi ediyor. İşte dostlar, eğer biz Medresetül Mustafa'nın kapısına yaklaşırsak, alacağımızın ne olduğunun bilincinde yaklaşırsak, emin olun 1500 sene öncesinden olsa bile bu çağın en sıcak meselelerine dahi o beşer sultanının söyleyeceği sözler vardır. Yeter ki biz o kapıya varmayı bilelim. Yeter ki biz o medreseden istemeyi bilelim. Ne diyelim? Rabbim isteyenlerden etsin. Öğrenenlerden etsin. Anlayanlardan etsin. Kavrayanlardan etsin. Ve 1500 sene sonrasından bile o beşer sultanının bıraktığı izleri takip edenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين